ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے اوپر سکون نازل کیا جو ایک نیند تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر غالب آ رہی تھی اور ایک دوسری جماعت تھی جس کو صرف اپنی فکر لگی ہوئی تھی جو اللہ کے بارے میں ناحق دور جاہلیت کی بدگمانیوں میں مبتلا تھی. کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی بات کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہیں. یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے رہتے ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی بات مانی جاتی تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں میں پہنچ ہی جاتے. اور تاکہ اللہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی باتوں کو آزمائے اور تمہارے دلوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو نکھارے. اور اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے. ان تمام غم و آلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں پر جنہیں یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور ان کی امیدوں کو ضرور پوری کرے گا بطور امن و سکون ایک اونگ تاری کر دی. امام بخاری نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ میدان احد میں لوگ صفوں میں کھڑے تھے اور ہم پر اونگ کا غلبہ تھا. میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی اور میں دوبارہ اسے پکڑ لیتا تھا. ترمذی کے الفاظ ہیں, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے میدان احد میں سر اٹھایا تو دیکھا ہر آدمی اونگ کی وجہ سے جھکا پڑا ہے. فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اونگ کے کئی فوائد تھے. ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو یکسر ختم کر دینے کے در پہ تھے, اس لیے نیند کی حالت میں محفوظ و مامون رہنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ان کا حامی و ناصر تھا. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے وعدے پر ان کا یقین بڑھ گیا اور دشمن کا خوف ان کے دل سے نکل گیا. لیکن منافقین پر یہ اونگ تاری نہیں ہوئی, انہیں صرف اپنی فکر لاحق تھی. انہیں نہ تو اپنے دین کی فکر تھی, نہ اپنے رسول کی, اور نہ ہی صحابہ اکرام کی. خوف و قلق اور جز و فضا کی وجہ سے انہیں کہانی دا سکتی تھی. انہوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی اور اس سوئے ظن میں مبتلا ہو گئے کہ اب تو اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا, اور منافقین سے شک اور بدزنی کے علاوہ اور کس بات کی امید کی جا سکتی تھی؟ منافقین نے اپنے سوئے ظن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کی تو بات چلتی نہیں, اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج یہ حال نہ ہوتا. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ ہے. جنگ کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے. اس لیے جب اسے خبر ملی کہ خزرج کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بدزنی پھیلانے کے لیے کہا, حل لنا من الامر من شئی, یعنی ہماری بات تو چلتی نہیں, اگر محمد نے میری بات مانی ہوتی تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر تم سب اس بات پر اتفاق کر لیتے کہ تم اور وہ تمام لوگ جو قتل ہو گئے اپنے گھروں سے نہ نکلو گے تو لوح محفوظ میں جنہیں قتل ہو جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی قتل گاہوں تک ضرور پہنچ جاتے۔ قضاء و قدر کی تنفیذ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا کہ وہ گھروں سے نکل کر وہاں پہنچ جائیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس میں بہت سی حکمتیں تھیں جنہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ مخلص مسلمانوں کا اخلاص اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو، کیونکہ ایسے حالات سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور منافق کے جسم اور زبان سے بے قراری، قلق و اضطراب اور اسلام کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ امتحان و آزمائش کے مراحل سے گزر کر مومن شیطانی وسوسوں، غفلت اور ان تمام آلائشوں سے نجات پا سکے جو ایمان و اسلام اور اصلاح و تقویٰ کے منافی ہیں۔